ڈاکٹر کو نبض دکھا سکتی ہے؟ اگر عورت طبیبہ سے علاج ممکن نہ رہے, یعنی لیڈی ڈاکٹر سے علاج ممکن نہ رہے, تو اب مرد طبیب سے رجوع کرنے کی اجازت ہے, یعنی ڈاکٹر سے اب اجازت ہے جبکہ لیڈی ڈاکٹر کا علاج ممکن نہیں. اب ضرورتاً وہ مرد یعنی وہ ڈاکٹر مریضہ کو دیکھ بھی سکتا ہے, اس کی نبض بھی دیکھ سکتا ہے اور مرض کی جگہ کو چھو بھی سکتا ہے, مگر ڈاکٹر کے سامنے صرف ضرورت کا حصہ ہے جسم کھولے. ڈاکٹر بھی اگر غیر ضروری حصے پر قصدن نظر کرے گا یا چھوئے گا تو گناہگار ہوگا. انجیکشن وغیرہ عورت کے ذریعے لگوائے کہ یہاں عموماً مرد کی حاجت نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.